– спитав Омелян. «Розкольників конвоїрувати, а хіба що?» «Отож то, розкольників», – стишеним голосом говорив Омелян. «А хто вони, розкольники? Люди наші, російські люди, яких багато років переслідує царський уряд. І вони знайшли притулок на голому пустищі, обжилися, побудували церкви і монастирі, а ми їх конвоїрувати. Для конвою досить сотні данців, а це скільки полків? Словом, не знаю, братушка, що й сказати, а тільки несправедливо це». Не доїхавши кілька верст до посаду, генерал Маслов, якому було доручено керувати об'єднаними полками, викликав до себе командирів і атаманів, визначив для кожного маршрут дальшого просування і пункти, звідки починати оточення Відки і всіх слобід, які прилягають до неї. Допитливий Омелян заради цікавості непомітно від інших козаків прокрався на раду, яка проводилася під відкритим небом, вибрав місце, щоб усе чути і бачити, а самому залишитися непоміченим. Генерал Маслов казав: «Іменем її імператорської величності нам доручено оточити посаду Відку і слободи, що облягають її, а всіх людей, що проживають там, взяти під варту, обшукати всі будинки, господарські будівлі, а також келії. Хто не бажатиме залишати своїх хат, змушувати силою. Хворих і калік нехай забирають із собою, коли хотять. Нікому ніякої пощади. А після того, коли виведемо людей і худобу, посад Відку, як найбільше кубло бродяг, зруйнувати. Вогнем випалити місце, коли стікався всякий непотріб, розкольники, бандити, старці і всяка інша наволоч. Коли це буде зроблено, сотня донських козаків поведе полонених у Чернігів і здасть особисто чернігівському генерал-губернатору». Сотня донських козаків, у якій був Омелян, підійшла до слободи, де оселилися старообрядці. Донських козаків розставили на віддалі, щоб могли бачити один одного. Омеляну випало стояти під явором біля криниці, на цямрині якої стояла баддя і череп'яний кухлик, щоб стомлений прохожий у спечну погоду міг погамувати пекельну спрагу. Ця дрібничка, якої не примітив би інший, зворушила Омеляна: «От тобі й бродяги!» І молодому донському козакові стало моторошньо, що саме тут йому випало стояти, забороняти матері набрати з власної криниці вранці водички, якої попросила дитя. Люди потурбувалися про інших, поставили кухлик, а їх доведеться проганяти. Омелян був людиною вразливою, він міг на повному скаку з коня розрубати навпіл свого супротивника в бою. Міг повалити на землю одним ударом на хабу, що позбиткувався над беззахисною старою людиною, а коли хто дозволяв собі знущатися над дитиною, яка не може стати на свій захист, тоді Омелян не знав пощади, міг одразу вихопити шаблю і дати їй роботу. Веселий світанок не забарився завітати в слободу, але світлого дня людям не приніс. Вранці до схід сонця примітив Омелян, от крайньої хатини відділилася постать людини і йшла прямо на нього. Приглянувся пильніше чоловік, та ще й знайомий з лиця. Зір у Омеляна був завидний, навіть уночі бачив далеко. Мав неабияку пам'ять і тому одразу згадав Семен Гаркуша. Він... Це ж Гаркуша перший розповідав Омелянові про розрив траву. Коли її добудеш, то необхідно в опівнічну пору прикласти до кайданів, і вони одразу розпадуться на порох. Щоправда, лише тоді, коли людину закували в кайдани за те, що вона повстала проти поневолювачів. Чув Омелян разом із Василем Журбою і саму пісню. Таку послухаєш, не зразу заспокоїшся. Але як же тут опинився Семен? І що йому, Омеляну, робити? Не випускати із слободи? І сховався донський козак за яворину. Нехай подумають друзі козаки, що не добачив, якраз люльку розпалював. Порпався в глибоких кишенях шароварів, щоб не бачити, як проходитиме повз нього Семен. Одначе Гаркуша й не збирався ховатися, одразу збагнувши намір Омелянів. Підійшов у притул, іначе вистрілив над самим вухом. «Довгий день, братику!» Курити Омеляну зразу перехотілося. «Добрий день, Семене, як ти тут опинився?» «Приїхав з дядьком побачитися, бгатом батьковим. Бо батько і мати померли, бгати і сестри розбгились, і дядько не знає, де вони. З голоду, напевне, вимерли. Отак, Омеляне. Сьогодні збігався до Новоселиці. Ти, мабуть, знаєш, ми майже сусідуємо з Данилом. З яким Данилом? Я такого не знаю. Знаєш, Василь Журба. А, знаю, надійна людина, одразу видно. То правда. А ти знаєш, що він близько 3 років у казанській в'язниці просидів? І нікому про це словом не обмовився, навіть дружині. Як же він виправдався, де йому довелося бути весь цей час? Сказав, важливі справи затримали. Розумна дружина, коли повірила, і не допитувалася більше ні про що. Одначе не мав наш час у теревені правити. Бери свого коня і їдь, куди збирався їхати, бо скоро облава. Омелян вгадав, як тільки Семен сів на коня, одразу почулася команда звужувати коло. У першій хаті, куди зайшов Омелян, лежав на дубовому тапчані біля нетопленої груби старий чоловік. А 3 жінки, що сиділи біля нього, ридма плакали, помирав їхній батько. Дрібними ковтками хапав повітря, дихав часто і важко, сива його борода тремтіла, неначе степова висхла тирса під легеньким вітерцем. Омелян у хаті побув одну мить і, не сказавши жорстокого слова «збирайтеся», вислизнув з дверей. У спини йому заголосили жінки, мов ножем по серцю полоснули. Терпкий клубок образи, невідомо на кого, підкотився Омеляну до горла. Чого він тут? Мимоволі схопився з руків'я шаблі, висмикнув, спіхов і знову кинувся назад, неначе перевіряв, чи на місці вона. І вже не спиняючись, ішов швидким кроком на околиці до явора, з-під коріння якого било джерело прозорої, як сама правда, води. Але вночі він був сам один. А зараз туди назганяли слободян, старих дідів і бабів, чоловіків і жінок з дрібними дітьми, порубків і дівчат, які з-під лоба зиркали на своїх кривдників, не втрачаючи людської гідності, були горді і незалежні. В їхньому становищі така поведінка могла здатися бравадою, якби не знав Омелян, хто вони і звідки прийшли. Крамарі і лимарі, шаповали і кравці, ковалі і грубники, муляри і теслі, хто оцінив по-справжньому їхнє ремесло там, де вони народилися, майже по всіх губерніях Великої Росії. Навіть діти і ті не плакали. З-під лобиків звірувато поглядали на чужих безсердечних людей з шаблями при боках, що вигнали їх за слободу. Визирнуло сонце, як примітив Омелян, і одразу сховалося за чорну хмару, неначе засоромилося того, що діють люди людям. І Омелян згадує, як важко було йому в походах, як не хотіли коритися солдати своїм командирам, бо не докучало гризти трухлі сухарі і запивати іржавою водою, одморожувати ноги взимку і вмиватися солоним потом у спеку, невідомо заради кого і чого. І Омелян згадує в котрий раз канчуки свого ж донського козака, отамана Денисова, і його пробирає холодний піт. Узяв у денщики як найпроворнішого, а відлупцював як найостаннішого. Його відлупцював Омеляна Пугачова, сина бідного козака, а синочка багатого донця, синочка свого кума чи родича, і не зачепив –